Mayla ahmet gülmese külmez, mayla işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünyada ata anam aman bolsa bas. Bir gün kulak kayadaki taş, bir gün tüger gözümdeki yaş. Koy günümce karayı yavaş, yigit canım aman bolsa bas. Ganım külse yıkıl yanımda, dostum külse kakıl gelimde. Tez çökmezsen tik dur gelimde. Müşlik canım aman bolsa bas. Mayla avak külmese külmez, mayla işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünya, ata alan aman bolsa bas. Görüp durup gözüm yumsanmaz. Hazan rizki köngül dalında, onam güyer kimse dalında. Allah diye uler çabında, nere dörtüm ulup gitsem bas. Kanım külse yıkıl yanımda, dostum külse kakıl yanımda. Tiz çökmezsen tik dur gelimde. Müşlik canım aman bolsa bas. Mayla avak külmese külmez, mayla işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünya, hata alan aman bolsa bas. Külmese külmez, mayla işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünya, hata alan aman bolsa bas.